artykuł gazecie prawnej. Co zmieni się w umowach na czas określony i co na to pracodawcy? Czy zwolnienia grupowe to dobre rozwiązanie, gdy firma chce obniżyć koszty pracy? Prawo pracy, wynagrodzenia, ubezpieczenia i świadczenia dziś w dzienniku gazecie prawnej. Lubisz dostawać więcej? To pośpiesz się! Weź pożyczkę w Providencie. Wpłać ją w terminie, a zyskasz nawet 15% premii. Promocja tylko do 24 grudnia. Zadzwoń 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły na provident.pl. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K. 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha. 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Szef Krajowego Biura Wyborczego odchodzi. Kazimierz Czaplicki podał się do dymisji. Prawica i lewica PiS i SLD chcą powtórki wyborów, a w tym serwisie Trójki opinia konstytucjonalisty, który mówi dobitnie, nie ma takiej możliwości. Święto młodego wina, miłośnicy Beaujolais Nouveau na całym świecie dziś otwierają butelki. Zrobiła się z tego tradycja, zrobiło się święto, i przy czym można dobrze zjeść, przy czym można spotkać się z przyjaciółmi. Po zamieszaniu wokół długiego liczenia głosów i problemów systemu informatycznego PKW, szef Krajowego Biura Wyborczego podaje się do dymisji. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej dymisję przyjął, a Kazimierz Czaplicki ustąpi ze stanowiska 1 grudnia, czyli po drugiej turze wyborów samorządowych. Edyta Poźniak. Kazimierz Czaplicki był szefem Krajowego Biura Wyborczego przez 23 lata. W oświadczeniu napisał, że poczucie odpowiedzialności skłania go do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Czaplicki wyjaśnia, że to awaria systemu informatycznego nie pozwala na spełnienie oczekiwań klasy politycznej i społeczeństwa na niemal bezzwłoczne po zamknięciu lokali wyborczych ogłoszenie wyników tych wyborów. PKW już przyjęła rezygnację. To już czwarta doba, gdy nie wiemy, jakie są wyniki wyborów samorządowych. Pojawiają się za to liczne przykłady błędów, awarii, nieporozumień, a nawet zarzuty o fałszerstwa wyborcze. To zadaniem Krajowego Biura Wyborczego jest zapewnienie warunków administracyjnych, finansowych i technicznych związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Zbliżenie lewicy i prawicy. Jarosław Kaczyński, Leszek Miller i Jarosław Gowin mówią o nieprawidłowościach podczas wyborów samorządowych i chcą ich powtórzenia. A konstytucjonalista mówi tak. Nie ma możliwości powtórzenia wyborów samorządowych w całym kraju. Profesor Marek Chmaj odsyła każdego polityka, który chce powtarzać wybory, do kodeksu wyborczego. Tam by się dowiedział, że w wyborach samorządowych można składać protesty wyborcze tylko w danym okręgu i te protesty rozpatruje tylko właściwy sąd okręgowy i ewentualne powtórzenie wyborów odbywa się w danym okręgu. Powtórzenie wyborów odrzucają także prezydent oraz PO, PSL i Twój Ruch. W Stanach Zjednoczonych ta sprawa wywołuje wiele emocji. 5 kobiet publicznie oświadczyło, że zostało zgwałconych przez Billa Cosby'ego. Z tego powodu współpraca ze światowej sławy komikiem i aktorem zawiesiła m.in. telewizja NBC. Prawnik Cosby'ego powtarza, że zarzuty są bezpodstawne. Były prokurator, który w tej samej sprawie 10 lat temu oskarżał Cosby'ego, przyznał, że wówczas nie było możliwe skazanie aktora. Dowody, które przedstawiła jedna z kobiet, okazały się nie do końca wystarczające, podkreślił Bruce Castor. O wszystkim stało się głośno po publikacjach prasowych, m.in. Washington Post. Barbara Bowman zaznaczyła, że podczas współpracy z Cosby'em została przez niego kilka razy zgwałcona, a wcześniej odurzona narkotykami. Taki sam scenariusz przedstawiły 4 inne kobiety, w tym supermodelka Janice Dickinson. Ze współpracy z 77-letnim aktorem. Tymczasowo zrezygnowała m.in. telewizja NBC, która na styczeń planowała premierę komediowego sitcomu z jego nazwiskiem w tytule. Na razie zawieszono cały projekt. Komik wciąż jeździ po Stanach Zjednoczonych z występami kabaretowymi. W ostatni weekend rozbawiał publiczność w Pensylwanii. Odwołał natomiast kilka wywiadów telewizyjnych. Jego prawnik podkreślił, że wszystkie zarzuty opierają się na bezpodstawnych oskarżeniach sprzed kilku lat. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Więźniowie idą do pracy w Koszalinie. W pobliżu tamtejszego zakładu karnego powstała duża hala produkcyjna. Dla więźniów to odskocznia od życia za kratami. Z nudów. I zarobić przy okazji, nie? Paleta do transportu. 6 ton. To jest zawsze dużo roboty. Rano przychodzimy od 7.30 do 15.30. Coś tam zawsze pomogę, nie? Trochę się uczę czegoś, a poza tym na przyszłość może coś się odłoży z tego, jak się wyjdzie z więzienia. Więźniowie zarabiają najniższą krajową. W więzieniach w całym kraju wyroki odsiaduje prawie 76 tysięcy osób. Przy więziennych zakładów pracy jest 18. Pracuje w nich około 25 tysięcy osób. Świat otwiera Beaujolais Nouveau. Jak co roku w trzeci czwartek listopada przypada święto młodego wina z Burgundii. Rytuał kosztowania ledwie co sfermentowanego wina był kiedyś lokalną tradycją w barach w Lyonie, ale dzięki wysiłkom marketingowym moda rozpowszechniła się na cały świat, dotarła także do Polski. Marketingowcy i menedżerowie cudownie zamienili wino w pieniądz, a dokładniej lokalne święto wina w globalny festiwal konsumentów, przyznaje Wojciech Bońkowski z portalu winicjatywa.pl. Dźwignia marketingowa ma tutaj znaczenie ogromne, bo Beaujolais Nouveau jest winem, który z punktu widzenia czysto smakowego nie odznacza się jakimiś cechami, które by z niego czyniły coś nadzwyczajnego. Ale jak dodaje Tomasz Prangę-Barczyński z magazynu Wino. No mimo wszystko zrobiła się z tego tradycja, zrobiło się święto, przy czym można dobrze zjeść, przy czym można spotkać się z przyjaciółmi. Odkorkowywanie w trzeci czwartek listopada butelek Beaujolais Nouveau podbiło świat, podkreśla ambasador Francji w Polsce Pierre Buller. Byłem w Singapurze, tam obchodziło się Beaujolais Nouveau, w Japonii, w Ameryce i w Polsce oczywiście. I wbrew tym, którzy twierdzą, że to sikacz, Beaujolais Nouveau ma wiele zalet. Świeżość, szczerość i młodość. Ale uwaga! Głowa potrafi boleć po Beaujolais Nouveau bardzo, bo ono po prostu łatwo wchodzi. Umiarkowanego świętowania życzy Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporcie Adam Malecki. W siatkarskiej Lidze Mistrzów polskie drużyny pozostają niepokonane. Na dwa rozegrane mecze oba wygrały zarówno PGS Krabełchatów oraz ASE Koresowie Rzeszów. Mistrz Polski grał u siebie i odprawił z kwitkiem Prekury Antwerpia. Wynik 3-0. Przyjmujący Wojciech Włodarczyk, jak i zresztą cała drużyna, był bardzo zadowolony po meczu. Panie, zagraliśmy, nie zdarzył nam się przestój żaden, tak jak zdarzały się do tej pory dosyć często, czy to na wyjazdach, czy u siebie. No, jesteśmy zadowoleni, że to spotkanie skończyło się w 3 setach. Pokazaliśmy od początku, kto tu rządzi. Miejmy nadzieję, że będziemy kontynuować zwycięską serię. Podobnie jak wicemistrz Polski, który wygrał na wyjeździe 3-0 z Volley Lublaną. Zarówno Skra, jak i Asseco są liderem w swoich grupach. Zgodnie wygrywają siatkarze, nasze koszykarki wręcz przeciwnie. Tym razem przynajmniej w Eurolidze przegrały. Koszykarki Energii Toruń z Fenerbahce Stambuł 63-76, a Wisła Kampa Kraków po zaciętym meczu 66-67 z USK Praga. Krakowianki na pocierzenie pozostają na pierwszym miejscu w grupie, Torunianki są szóste. W koszykarskiej lidze NBA za oceanem grał Marcin Gortat, grali Washington Wizards. Czarodzieje przegrali pierwszy raz w tym sezonie na własnym parkiecie 102-105 z Dallas Mavericks. To pierwsza w sezonie porażka, już o czym powiedziałem. Sądząc po statystykach Gortata, był bardzo aktywny. Przebywał na parkiecie 30 minut, trafił 7 z 12 rzutów z gry, zebrał 5 piłek w obronie, jedną w ataku, miał też asystę, stratę, faul. Brawo Marcin Gortat, szkoda, że przegrali. Na koniec trochę zimy i przygód. W tym tygodniu ruszają zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tydzień później biegi narciarskie. Zawodnicy już są gotowi do walki. Chcą dać też z siebie wszystko, przezwyciężając przy okazji swoje lęki, bo takie też w głowach sportowców pojawiają się. Wiesz na przykład, czego boi się panicznie norweska biegaczka Martin Ekhagen? Nie wiem, no jest wiele rzeczy, przychodzi mi do głowy. No czego? No słucham. Boi się wolno stojących toalet. Chodzi o to i toje. Wiesz czego? Otóż wyobraź sobie, że powodem tego lęku jest wydarzenie sprzed roku, kiedy kabina, w której przebywała Martin, została zabrana przez dźwig. Niesamowita historia. Krzyczałam i w końcu ktoś mnie usłyszał, pytając, czy potrzebuję pomocy. Wtedy zaczęłam krzyczeć zajęte, opowiedziała darciarka. Sytuacja wydarzyła się podczas zawodów Pucharu Świata w Lillehammer. Pochmurno i deszczowo będzie we wschodniej połowie kraju, na Pogórzu, a także w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga,

Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. W studiu minister rolnictwa Marek Sawicki, PSL. Dzień dobry. Dzień dobry. Szef Krajowego Biura Wyborczego podał się do dymisji. Dymisja została przyjęta, będzie obowiązywać od 1 grudnia. Czy to uspokoi sytuację wokół wyborów? No nie wiemy, czy do 1 grudnia zostaną wszystkie wyniki policzone i ogłoszone. Tym bardziej, że będzie druga tura, więc nie sądzę, żeby ta zmiana nastąpiła 1 grudnia, ale skoro się podał do dymisji, no to pierwsza jakaś honorowa decyzja ze strony szefa Państwowego Biura Wyborczego. Natomiast no pozostaje jeszcze komisja wyborcza i tutaj zobaczymy, jakie będą w tej sprawie decyzje. Komisja wyborcza też powinna honorowo podać się do dymisji po zakończeniu tego całego procesu? Chyba tak. Chyba czas najwyższy, dlatego że i Państwowa Komisja Wyborcza, która nadzoruje Krajowe Biuro Wyborcze i Krajowe Biuro Wyborcze po prostu widać wyraźnie, że do tych wyborów się kompletnie nie przygotowały. A czy Krajowe Biuro Wyborcze i Państwa Komisja Wyborcza to nie są tacy wygodni chłopcy do bicia dla wszystkich polityków, którzy coś mają na sumieniu w tej sprawie? Ponieważ członkowie Państwowej Komisji Wyborczej występowali, tak zapewniają, do Sejmowej Komisji Administracji o większe środki i nie dostali ich. Tak się składa, że wczoraj miałem okazję pytać o to panią premier Ewę Kopacz, byłą marszałek, jak było z tym występowaniem. Otóż owszem, występowali o wyższe pieniądze na uposażenia i stąd członkowie komisji dostali wyższe diety. Być może także członkowie Państwowej Komisji Wyborczej wyższe uposażenie, tego nie wiem. Natomiast nie było wniosku Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie dofinansowania na doposażenie techniczne, więc być może gdyby część tych środków, które przeznaczyli na uposażenia, choć nie są to jakieś wysokie uposażenia w stosunku do pracy, jaką musieli w tej chwili w komisjach ludzie wykonać w komisjach wyborczych. No właśnie, wyborczych. Ale to nie, to chyba... Więc jest to pytanie... Chyba nie można tak mówić, że gdyby część środków przeznaczyli, nie, no, jeżeli ale panie ludzie redaktor, za taką gigantyczną pracę dostają 300 zł, jeszcze, to jeszcze, nie jest to, więc nie myślę, to więc myślę, że ci ludzie będą musieli być za te dodatkowe dni pracy w jakiś sposób wynagrodzeni. Na tym się trzeba będzie jeszcze zastanowić. I to jest zadanie oczywiście dla polityków. Natomiast z informacji, a to Sejm o tym musi zdecydować, tak? Myślę, że to tak, musi zdecydować Sejm, bo to są kwestie budżetowe. Natomiast tutaj rzeczywiście trzeba sprawdzić, czy prawdą jest, jak ktoś tam twierdzi z Państwowej Komisji Wyborczej, czy nawet sam szef Państwowej Komisji Wyborczej, że występowali o środki na uposażenie techniczne. No, trzeba było to zrobić nie na rok 2014, a na rok 2013 i przygotować system na rok przed wyborami, a nie na 2 miesiące. Czyli panowie zaspali? W mojej ocenie tak, panowie zaspali, tym bardziej, że jeśli słyszę dzisiaj w niektórych mediach, że przygotowuje ta sama Państwowa Komisja Wyborcza nowy system i chce ogłosić przetarg na nowy system informatyczny na wybory prezydenckie, no to już wiemy, że na jego budowę po wszelkich procedurach odwoławczych, przetargowych nowy wykonawca będzie miał 2 miesiące, a więc jeszcze krócej, więc mamy kolejny nonsens, który po prostu trzeba przerwać. Czyli może lepiej liczyć wyniki wyborów prezydenckich, bo to nie jest znowu takie trudne ręcznie. Albo wykorzystać stare systemy, stare metody, które wcześniej były stosowane i okazuje się, że było o wiele sprawniejsze. Mamy też kolejny sukces, bo mówię, że kolejny, bo jednym z sukcesem jest chyba właśnie podanie się szefa Krajowego Biura Wyborczego do dymisji. I tym sukcesem są wyniki oficjalne w Opolu i według nich macie 8 miejsc w sejmiku wojewódzkim. Platforma 9, 7, Mniejszość Niebieska, 5, Prawo i Sprawiedliwość. I jedno miejsce ma SLD, ale ciągle nie ma innych oficjalnych wyników. I od kilku dni dlatego mapa Polski wyborcza jest zielona. Jak się pan czuje z taką zieloną mapą Polski? Ja powiem, że mapa Polski zielona jest na ogół w mojej ocenie tak od kwietnia do października, natomiast później najczęściej albo Polska szara, albo zielona. Biała. Albo szara, nie, albo to biała. Polska jest zielona. Natomiast jak pani zauważyła, wydaje mi się, że w tej zielonej mapie było opolskie, już w tej chwili nie jest, jest niebieskie. Więc poczekajmy na ostateczne wyniki wyborów. Rzeczywiście wynik z 8 mandatami w Opolu powyżej powyżej 20%. Jest to duży sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego w tamtym terenie, ale jest to stały wzrost od trzech kadencji. Z kadencji na kadencję widać wyraźnie, że samorządowcy Polskiego Stronnictwa Ludowego poprawiają swoją ocenę. A myśli pan, że PSL może być beneficjentem kart do głosowania w formie książeczek i strony pierwszej w tych książeczkach? Ja myślę, że to jest bzdurne oskarżenie, głównie ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wtedy, kiedy oni mieli pierwsze... No, ale to nie jest oskarżenie, to może być uwaga, bo to nie, to was jest, nie ma co oskarżać. Nie, panie redaktor, to jest jednak oskarżenie, to wyraźnie jest kierowane w stronę Polskiego Stronnictwa Ludowego, a to nie my żeśmy losowali i wtedy, kiedy byliśmy na 10. miejscu, także w książeczce, również byliśmy odnalezieni. Więc taki zarzut jest po prostu zarzutem absurdalnym, ale ja z pewnością panu, wielokrotnie... Ja panie ministrze, panu mówię, że to nie jest zarzut, to jest uwaga, że tak mogło być. Z pewnością wielokrotnie zwracały uwagę na to partie polityczne, że uzyskanie jedynki w losowaniu jest jakąś tam prolongato i każdy się z tej jedynki cieszy. Więc to jest jakby rzecz normalna. No, w takiej zapowiedzi informacja, że ktoś jest pierwszy na liście, daje z pewnością jakąś preferencję. A wysoki wynik PSL-u także w wyniku jakichś błędów i ewentualnych nieporozumień smakuje tak samo dobrze, nie. Jak gdyby tego wszystko nie, pani nie redaktor, było? Nie, pani redaktor, jeśli będzie ten wysoki wynik, a wszystko wskazuje na to, że będzie po tak długich liczeniach, jest rzeczywiście takim gorzkim doświadczeniem, dlatego że rodzą się różnego rodzaju podejrzenia, ale ja chcę przypomnieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe 4 lata temu w wyborach samorządowych w wieczorze wyborczym uzyskało chyba 13,8, o ile pamiętam, albo 13,6%, a później było 16,3 po obliczeniu wszystkich wyników wyborczych i że w wyborach do samorządu wojewódzkiego z wyborów na wybory poprawiamy swój wynik mniej więcej o 3%, więc jeśli w tej chwili będzie to wynik w granicach 20%, będzie to rzecz dla mnie oczywista i normalna. Natomiast lepiej byłoby, gdyby te wyniki były ogłoszone we wtorek wieczorem w normalnym systemie liczenia informacyjnego i już wtedy byśmy wiedzieli, jaki jest ostateczny wynik. Natomiast w tej chwili oczywiście trzeba poczekać na to zliczenie ręczne i znów przypominam, że w każdej komisji wyborczej, na każdym stanowisku mają prawo zgłaszać kandydatów wszystkie komitety wyborcze. Mało tego, mają prawo do zgłaszania jeszcze pełnomocników komitetów wyborczych i na przykład w mojej komisji wyborczej, w mojej rodzinnej wsi takich dwóch pełnomocników było dodatkowo. Ja nawet nie pytałem, kogo reprezentują, bo mnie to nie interesowało. A wie pan, że mimo wszystko są ludzie, którzy off the record mówią, że podkręciliście sobie wynik i że właśnie ta książeczka to był efekt dodatkowy tego podkręcenia i za dobrze wyszło. Pani redaktor, jeśli są tacy, którzy mówią, że podkręciliśmy sobie wynik, to niech złożą doniesienie do sądu. Sądy okręgowe takie doniesienia rozpatrują i poczekajmy na orzeczenie sądu, bo pomawianie o to, że ktoś sobie coś podkręca jest po prostu rzeczą nieuczciwą. Jeśli ktoś zauważył błędy wyborcze, to jest od tego prawo, jest od tego system. Niech informuje o tym, niech składa oficjalne doniesienie do sądu okręgowego, sąd rozstrzygnie. Ale do pana nikt, nic takiego nie dotarło, nikt do pana nie podszedł, nie powiedział, przesadziliście z tym podkręcaniem. Nie, u mnie we wsi, nie mówię o wsi, tylko mówię o Sejmie na przykład. O korytarze W Sejmie jeszcze nie byłem. Jestem zajęty pracą w Ministerstwie Rolnictwa, więc tutaj nie miałem okazji spotykać się z szerszą grupą polityków. Ja tylko od czasu do czasu po 22 przeglądam serwisy informacyjne i jestem zdumiony tym sojuszem PiS-u i SLD w ataku, no bo ja rozumiem, SLD przegrało, spodziewało się 15-procentowego wyniku, nawet mówili o przekroczeniu 20%, mają na poziomie 8. Natomiast PiS wygrał, ale przegrał. No i tutaj powstaje sojusz dwóch skrajnych środowisk politycznych, które jednak w niektórych kwestiach kompletnie od siebie się nie różnią. A dlaczego PSL, żaden z liderów PSL nie poszedł na spotkanie w sprawie wyborów na zaproszenie Prawa i Sprawiedliwości? Nie warto rozmawiać o tym, jak to wszystko poprawić w przyszłości? Nie jestem pewien, wiem, czy takie zaproszenie dotarło, to jest raz, a dwa, chcę wyraźnie podkreślić, że najpierw trzeba obliczyć wyniki, najpierw trzeba rozpatrzyć ewentualne protesty wyborcze i nieprawidłowości, a potem zastanawiać się nad tym, z czego one się wzięły i jak je poprawić. Natomiast domyślać się, przypuszczać, poszukiwać tych błędów na podstawie ocen politycznych, to jest dopiero farsa. A czy nasze wybory powinny być obserwowane przez misję OBWE? Czego domaga się SLD? Ja uważam, że jeśli są wybory bardziej przejrzyste i bardziej transparentne i jeśli ktoś sobie życzy obserwatorów, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby z różnych stron świata i różni obserwatorzy byli. Natomiast nie zgodzę się z tym, o czym mówił wczoraj jeden z polityków PiSu, że Polskę przyrównywał do Białorusi czy do Ukrainy. No jest to totalna bzdura. Polityków PiSu. Ja słyszałam Leszka Millera, który porównywał sytuację z naszymi wyborami do sytuacji na Ukrainie sprzed ponad roku. No ja wczoraj rozmawiałam z posłem Sellinem. On użył tego określenia, natomiast... A, czyli jednak pan dziś chodzi i rozmawia. No ale to było akurat w programie telewizyjnym. Nie będę reklamował tutaj stacji, natomiast... No, to nie tylko na wsi pan pracuje, z kimś się pan jednak spotyka. Pracuję w ministerstwie głównie i to widać, myślę, na co dzień i mam dużo kontaktu z rolnikami, także z przetwórcami. Natomiast no Leszek Miller. Leszek Miller być może tęskni za tymi czasy, kiedy rzeczywiście był bardzo blisko i Białorusi, i Ukrainy, i całego Wschodu. A co jest ważniejsze, uczciwość wyborów czy stabilizacja? W mojej ocenie uczciwość jest rzeczą pierwszą, ale stabilizacja jest także ważna, więc zanim oskarżymy... A intuicja panu podpowiada, że te wybory były uczciwe? Intuicja podpowiada mi, że wybory były uczciwe, natomiast zanim będziemy oskarżali o nieuczciwość wyborów, to jednak złóżmy konkretne pozwy, bo jak pytaliśmy, czy... Dziennikarze pytali polityków Sojuszu, w której to komisji brakowało tych kart SLD, to już polityk SLD nie umiał wskazać tej komisji, więc jeśli się oskarża, to trzeba mieć dowody. Tak? Nie, jeśli się oskarża, trzeba mieć dowody, trzeba twardo podawać, w której komisji, gdzie zgłaszać do sądu, niech sąd okręgowy sprawdza, bo niewykluczone. Obwodowe komisje wyborcze czy okręgowe komisje wyborcze, tam są ludzie. Ludzie, gdzie są ludzie, tam są błędy. Więc jeśli błędy są nieświadome, jest inna procedura, że tak powiem, karna. Jeśli są świadome, jest inna, ale jedna i druga jest naganna. To na koniec może jakieś dobre wiadomości dla rolników, ponieważ Jarosław Kaczyński 14 listopada tuż przed wyborami przekazał złe wiadomości, że pan nie interesuje się rolnikami, że nie był pan na konferencji, gdzie rozdzielano dodatkowe rekompensaty. Więc panie redaktor, małe sprostowanie. Otóż to jest partia, która z kłamstwa uczyniła sposób uprawiania polityki. 30 września, o tym terminie mówimy, było nieformalne spotkanie ministrów w Mediolanie, takie właśnie towarzyskie, natomiast rekompensaty i kwoty rozdzieliła Komisja Wyborcza dzień wcześniej, 29 wyborcza? Września. Nie Komisja Wyborcza, tylko Komisja Europejska rozdzieliła 29 września, dzień wcześniej w Brukseli, więc widać wyraźnie, jak Janusz Wojciechowski, poseł, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej PSL-u, wprowadza pana prezesa w błąd, a ten po nim powtarza po prostu kłamstwa. Ale dobre wiadomości dla rolników. Dobre wiadomości usłyszeć. To ja, chociaż nie jestem rolniczką. Uruchomiliśmy kolejną pomoc de minimis dla producentów owoców i warzyw. Jest ona już realizowana, ale także rekompensaty... Ale oni już to wiedzą. Coś takiego, nie, czego oczywiście nie wiedzą. Ale także rekompensaty dla producentów, dla rolników z okręgu podlaskiego, województwa podlaskiego, objętych ograniczeniami w zakresie zwalczania dzików, rekompensaty za wyrządzone szkody. No i to, co ważne, ale myślę, co zrobimy? Otwarcie słowa, kolejnych rynków. Co zrobimy? Jak to, co zrobimy? No bo otwieramy... dobra wiadomość, to jest zapowiedź tego, co za pani chwilę redaktor, nastąpi. Tak, otwieramy kolejne rynki. Polskie jabłka są już w Singapurze. Jadą także do Kanady. Pierwszy transport mięsa wołowego pojechał do Japonii. Coś jeszcze otworzy? Otworzy pan? Polska otworzy? No i trwają piękne targi mleczne w Pałacu Kultury w Warszawie. Doroczne. Tam warto pójść. Zachęcam wszystkich, nie tylko warszawiaków, bo tam nie tylko można spróbować, ale również kupić. Dobrze, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, bardzo. Minister Rolnictwa PSL, Beata Michnicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.

No nie, no chyba tak, żeby uznać po prostu sondaż, to się nie da, mimo różnych pomysłów rozwiązania tego. Znaczy, ja obawiam się, że jednak, chociaż wiem, że to jest bardzo trudno i sam zastanawiam się, w jaki sposób miałoby się to dokonać, ale pomysł powtórzenia wyborów wydaje mi się mimo wszystko najlepszym sposobem wyjścia z tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, ponieważ tak daleko zostało zachwiane zaufanie do uczciwości tych wyborów, no że ci, którzy przegrali, się z tym nie pogodzą, ci, którzy mogliby wygrać bardziej, to uznają, że właśnie coś im odebrano i to będzie taki element stale towarzyszący polskiej debacie publicznej, no bo tak naprawdę w demokracji jest tylko jeden sposób rozstrzygania sporów, no właśnie tym sposobem jest głosowanie. To jest tak naprawdę ostateczna miara, czy ostateczny punkt odniesienia dla wszystkich debat. No jeśli ktoś podważy to, co jest tą istotą i zasieje tak daleko posuniętą niewiarę w uczciwość tych wyborów, no to zastanawiam się, jak miałoby wyglądać dalej życie publiczne. Eksperci nie mają złudzeń, no nie ma podstaw do powtórzenia wyborów, to znaczy jeżeli będą dokumentowane fałszerstwa w poszczególnych okręgach, no to sąd będzie się tym zajmował, ale rzeczywiście nie ma fałszerstw, jest daleko posunięta wątpliwość. Tak naprawdę co się działo z tymi głosami do czwartku, gdzie one, czy się nie rozmnożyły, czy nie zaginęły i tak dalej, i tak dalej. I PiS i SLD chcą powtórki wyborów. Można też pytać, o co grają tak naprawdę. SLD o wyższy wynik, bo ten na pewno nie przysporzył Leszkowi Millerowi radości. To może zaczniemy od Lewicy. No, politycznie komentowanie wyborów jest proste. Ci, którzy przegrali, będą stawali na głowie czy klaskali uszami, żeby ten stolik przewrócić. I w tym upatrują szansę na zmianę swojego położenia. Niestety w takim położeniu jest SLD i prawdopodobnie też PiS, który boi się, że nawet jeżeli wygra, to będzie pyrrusowe zwycięstwo. Chodzi o to, że w koalicji w sejmikach będą PO-PSL? PO-PSL. Natomiast ja bym jednak generalnie podważał istotę tego sporu, czyli celowość powtórzenia wyborów. Przecież na Bóg w tysiącach miejsc w Polsce wszystko jest jasne. W każdej mniejszej miejscowości, z którą mam kontakt od poniedziałku, dokładnie wiadomo, kto jest burmistrzem, kto jest wójtem, jaka jest rada i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było policzone, wywieszone na drzwiach i to jest jasne. Jeżeli natomiast powtarzać, bo pewno są miejsca, gdzie może być kuriozalny wynik, to powtarzać, ale w wybranych lokalizacjach. To nie są wybory parlamentarne, tylko samorządowe. Dlaczego zdecydowana większość w moim przekonaniu komisji i tych miejscowości, miejsc, gdzie wszystko było w porządku, ma mieć powtórkę. Nie, ale jednak mam wrażenie, że zbyt różowo tutaj widzi pan redaktor sytuację, bo jednak te doniesienia z wielu miejsc w kraju, ich skala przekracza wszystko to, co było do tej pory, bo to przecież nie jest tak, że ktoś nagle sobie wymyślił, że przegrał wybory i dlatego chce zorganizować ich powtórkę. Wszystko to jest pokłosiem sposobu liczenia głosów przeprowadzonych i sposobu działania PKW. No jednak najlepszym dowodem na to, że jednak dzieją się złe rzeczy, jest fakt, że do tej pory tych ostatecznych wyników nie znamy, że nie wiemy tak naprawdę, kiedy je poznamy, no bo jest już dzisiaj czwartek, a zdaje się, że może nawet i do końca tygodnia ich nie poznamy. No przepraszam, to jest inaczej, to daje tyle powodów do podejrzeń i tyle możliwych wątpliwości, że to wymaga rozstrzygnięcia innego niż to, że wszyscy coś wiedzą, bo to nie jest tak, że wszyscy coś wiedzą. A to nie jest tak, że skupiliśmy się za bardzo na tych wyborach do sejmiku, bo to jest jedyny ten probierz wyborczy, taki przed rokiem wyborczym pełnym emocji, czyli właśnie ten sondaż partyjny. Tam są też te słynne książeczki, przy których było mnóstwo problemów, tak? Bo jeśli namawia się do wyborców, tłumaczy im się, że oddajemy na jednej kartce tylko jeden głos, a potem okazuje się, że dostają do ręki książeczkę, która no, jest jak to książeczka z kilku kartek złożona, tak? I tych głosów jest więcej. To może należałoby powtórzyć tylko tę część wyborów. Tylko z drugiej strony ktoś powie, no dobrze, a dlaczego tylko tę? No właśnie. No tak, ale no skupiliśmy się na sejmikach i to jest sedno sprawy. Ja wczoraj zapytałem 10 osób, gdzie jest siedziba sejmiku warszawskiego. I odpowiedź jest oczywista. Nikt nie wie. No tak. Nikt nie wie. A dzisiaj ten sejmik okazuje się być hiperważną instytucją i strukturą i Bóg wie co. Moim zdaniem tylko poprzez takie zlokalizowane miejsca, gdzie będzie wiadomo, że są konkretne zarzuty, a nie poprzez budowanie atmosfery, że cały ten stolik trzeba przewrócić i układamy go od nowa. To, że nie mamy dzisiaj wyników wyborów, to nie jest wystarczająca przesłanka, bo jest liczenie ręczne i przesłanką taką, która by mnie przekonała, jest zarzut o fałszowaniu wyborów. No dobrze, ale nie ma wyzwania Państwowej Komisji Wyborczej do komisji, żeby od początku policzyły to ręcznie, tak? Jakby w poniedziałek po południu, kiedy było wiadomo, że jest porażka tego systemu, nikt z Państwowej Komisji nie wydał takiego polecenia, choć nawet komisje, szczerze mówiąc, były na to gotowe. No, z miną nie tęgą, ale zawsze. Poza tym jednak, zastanawiam się, kto teraz kontroluje ten przebieg tego liczenia. No, jak mówię, nie chcę twierdzić, że dochodziło do fałszu na dużą skalę. Natomiast można spokojnie obronić inną tezę, że wątpliwości dotyczące sposobu liczenia są tak duże, że to uderza w całe to głosowanie i dlatego warto zastanowić się nad powtórką. To jeszcze na aspekt polityczny. O co gra SLD, o co gra PiS, namawiając do powtórki z takiego politycznego punktu widzenia? Z politycznego punktu widzenia, w przypadku SLD, no to gra, mam wrażenie, o przeżycie. No to znaczy, jeśli potwierdziłoby się, bo znowu tutaj właśnie tak we mgle trochę się poruszamy, no ale jeśli by się potwierdził sondaż, który był pokazany, czyli te 8%, które SLD dostało, no to jest katastrofa dla Leszka Millera, więc za wszelką cenę musi doprowadzić i jakoś udowodnić, że jednak tak naprawdę te wyniki nie były takie złe. Przypominam, że to jest polityk, który jeszcze całkiem niedawno, bo chyba w zeszłym roku, czy tam półtora roku temu, miał ambicje bycia trzecią siłą w Polsce. Mówił o tym, że poparcie dla jego partii wyniesie około 20%, a teraz musiałby się zaspokoić no 8%. No mówię, to jest z punktu widzenia SLD katastrofa. A o co gra PiS? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę komentarze i analizy udokumentujące, no podejrzewające, że elektorat Platformy został w domu, to po tym sygnale, że zobaczcie, no tutaj PiS wygrywa wybory, jeżeli wy siedzicie w domach, no to prawdopodobnie, znaczy można przyjąć taką tezę, że pójdzie zagłosować na swoją partię i wtedy wynik będzie inny. No tak, ale można też przyjąć inną hipotezę, można uznać, bo przecież PiS już przy poprzednich wyborach i jeszcze poprzednich podnosił kwestię, czy te wybory są uczciwe. Więc w kategoriach politycznych na to patrząc, mówienie o tym i teraz, że tak powiem, ten przekaz już nie jest oparty na jakichś tam domniemaniach, tylko ma całkiem mocne uzasadnienie. Więc teraz można tę historię przedstawić właśnie, a nie mówiliśmy. Jesteśmy pokrzywdzeni, rzeczywiście dochodzi do naruszeń uczciwości wyborów i w związku z tym jesteśmy ofiarą tego systemu i to jest całkiem poważny, nazwijmy to, materiał polityczny. To jeszcze rzut oka na wschód Europy. Sporo dziś o Rosji w prasie. Między innymi też o tym, to wczoraj już przekaz medialny, polska ambasador przyjęta na Kremlu. Władimir Putin wzywa, podnieśmy nasze stosunki, nasze, czyli polsko-rosyjskie, na wyższy poziom. To jest taki desperacki trochę apel? Czy silny przywódca apeluje? Jak na to patrzeć? No, nie traktujmy wszystkiego właśnie w ten sposób, bo gdyby Putin wygłosił w trakcie wręczania jakieś wojownicze parę słów, no to by można było pojechać, jak to się mówi kolokwialnie. Ale jeżeli to są słowa kompromisowe, spokojne i dające pewną nadzieję, że możemy próbować inaczej sobie te relacje układać, no to przyjmijmy to jako gest zachęcający do szukania współpracy, a nie wojny. Ale przecież nie możemy tego przyjąć, jednak, skoro Donbas jest w rękach rosyjskich. No właśnie, ja jednak kompletnie nie wierzę żadnym deklaracjom Władimira Putina. Mam wrażenie, że wszystkie te jego gesty i słowa należy odczytywać wyłącznie jako element gry, której istotą, bo jeśli rzeczywiście Putin chciałby pokazać na nim tę swoją dobrą wolę, to sprawa jest dosyć prosta. Wystarczyłoby wycofać rosyjskich żołnierzy z Donbasu i myślę, że to by przekonało wszystkich. Żadne inne wystąpienia polityczne, jeśli ten pierwszy akt nie nastąpi, nie będą miały znaczenia. I tylko jedna rzecz, dlaczego, skąd takie wystąpienie? No moim zdaniem Putin próbuje rozgrywać rozgrywać jakąś grę w obrębie Unii Europejskiej i wie dobrze, że ta sytuacja nie wszystkim odpowiada i stara się wygrywać jednych przeciwko drugim. Myślę, że to jest jedyne wytłumaczenie jego gestów, które są raz przyjazne, raz wrogie. No to tak naprawdę chodzi. Inaczej to jest postrzegane na szczęście w Unii Europejskiej przez te główne państwa. Tego typu wypowiedzi nie są przypadkowe. I oczywiście z punktu widzenia polskiej opinii publicznej, czy tak jak tutaj się komentuje, to Putin powinien opuścić Donbas, powinien zrobić to. Ale z punktu widzenia jego państwa, jego narodu, to w momencie, kiedy by takie ruchy zrobił, byłby byłym prezydentem Rosji. Działa metodą faktów dokonanych i teraz próbuje konsekwentnie to wszystko sankcjonować, ale w prasie coraz głośniej o tym, że już i Berlin, że Rosja traci także w Berlinie sojusznika gospodarczego. Zobaczymy, będziemy sytuację śledzić, a nasz czas się skończył, więc dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję. I Jerzy Domański, Tygodnik Przegląd, redaktorze naczelni dziś w studiu. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Feel shy, but when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la, this is what you are. La la. Ale niech pan powie, że ładne panu wybrałem. Tam bardzo ładne. Podoba się panu to nagranie? Pani Shirley Bassey. Zagraniczne, proszę pana. I w obcym języku w dodatku. Tak, to też zrozumiałem, bo nie zrozumiałem. Aha, to bardzo dobrze. Chciałem pana zapytać, czy nie ma pan takiego wrażenia, bo ja mam. Że w każdej sytuacji trzeba szukać jakichś plusów. I obecna sytuacja dotycząca systemów komputerowych sprawia, że jesteśmy mądrzejsi. Ale znaczy to, że my dwaj? Na przykład. Wie pan, że... To muszę się zastanowić. Że dużo więcej wiemy o systemach komputerowych, o wdrażaniu nowych technologii. Że to jednak ma jakiś walor edukacyjny, proszę pana. Ma z pewnością, proszę pana. Natomiast niestety okazuje się również, że przysłowia są mądrością narodów. Aha. I Polak mądry po szkodzie. I muszę powiedzieć, że to jest najbardziej druzgocące przysłowie, jakie znam. Bo kto jest mądry po szkodzie? No zastanówmy się. Używając tej nowej inteligencji, którą nabyliśmy w związku z sytuacją. Kto wymyślił to przysłowie i po co? Wróg nasz. Na pewno nasz wróg, proszę pana. I po co on to zrobił? Urywki. Urywki z rozrywki. Ale wie pan, że tak na to nie patrzyłem, że rzeczywiście, że to wszystko przez przysłowie jest. Jednak. No tak. No tak, ale nie, ale ono się na nas zaczaiło już lata temu. Ma pan słuszną rację, że się tak wyrażę. Oczywiście, no już w takiej sytuacji nie można nie mieć racji, proszę pana. Wojciech Zimiński, proszę bardzo. Dzień dobry, tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Zdarza się niestety, że małżeństwo jest nieudane. Wszyscy znają takie sytuacje. Kiedy się psuje, zaczyna się szukanie winnego. Technicznie rzecz biorąc, winny jest bardzo łatwy do ustalenia. Kiedy podpisuje się stosowne dokumenty w kościele czy urzędzie stanu cywilnego, potrzebny jest świadek, a nawet dwóch albo dwoje świadków. To oni są winni, bo bez nich nie można niczego podpisać. Małżeństwa mogą próbować winić świadka za niepowodzenia ich związku. Mogą chcieć się nawet zemścić. I tu znalazłem lukę w prawie. Program ochrony świadków nie obejmuje świadków. To jest poważne uchybienie, bo ogromna grupa zagrożonych obywateli nie jest chroniona. Potrzebna jest natychmiastowa interwencja ustawodawcy. Paradoksalnie ustawa taka może radykalnie podnieść ilość małżeństw, ergo przyrost naturalny. Otóż wobec ogromnego parcia na powszechną urodę ludzką i związane z tym osiągnięcia chirurgii kosmetycznej, program ochrony świadków małżeństw może być sukcesem demograficznym. Kliniki chirurgii plastycznej utworzone przy urzędach stanu cywilnego lub stosownych agencjach zajmujących się ochroną świadków przeprowadzałyby zabiegi zmieniające twarze, biusty i co tam jeszcze trzeba zmienić, chroniąc zagrożonych. Ale jednocześnie dzięki tym zabiegom podnosiłyby poziom urody świadków, którzy z kolei sami natychmiast wchodziliby w związki małżeńskie z powodu swojej porażającej piękności. Więcej małżeństw to więcej dzieci i problem zapaści demograficznej rozwiązany. Problem niezadowolenia obywateli rozwiązany. Bo przecież wystarczy odessać pół świadka i jest on już nie do poznania i jest radosny i jest bardzo przyjemnie. I zysk jest oczywisty. Związek stanowionego prawa z poprawą samopoczucia obywateli jest oczywisty. Wobec postulowanego przez wszystkie siły polityczne odmienienia kraju, zoperowanie przez chirurgów plastycznych całego prawie narodu jest najbardziej widocznym sposobem realizacji postulatu zmiany. Nie wspomnę już o wzroście zatrudnienia, bo potrzebne nam byłyby zastępy nowych chirurgów plastycznych. Poddaję ten pomysł pod rozwagę władz obecnych i przyszłych, odstąpię go tanio, pobierając tylko skromną gratyfikację. Pół światek. Bardzo ciekawe. Musi pan mi to rozrysować, bo ja się troszeczkę... Dobrze. Dobrze? Że jak... Bo wie pan. Bo tak sobie pomyślałem, że jak już wszyscy będą tacy piękni, to seks bomby prawie, prawda? Proszę. I ja mam akurat utwór okolicznościowy przypadkowo w tej sprawie dla pana. Tak się przypadkowo złożyło. Agnieszka Łukasiewicz i Anna Mielewczyk, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. A to pan Tom Jones. Nie sam, bo z Sex Bombo. Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night, aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny. Aha, bo tu jeszcze przyszedł list, bardzo ważny, więc przytoczę państwu. Piszę do państwa z rowu. Proszę przekazać słuchaczom, żeby uważali na Podlasiu. Chyba sytuacja drogowa jednak, wie pan? Może te rowy trzeba by usunąć, proszę pana. Jest to jakaś myśl. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony.